Come here to me. Come here to me. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 czerwca, minęła 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Specjalna komisja wyjaśni okoliczności wypadku w miejscowości Nowa Więź Kącka w powiecie wrocławskim. Samochód wjechał tam pod pociąg. Zginęło 5 osób. To była ciężka noc dla strażaków z powodu nawałnic. Mieli pełne ręce pracy. W katedrze Notre Dame odprawiono pierwszą mszę świętą od czasu kwietniowego pożaru. Specjalna komisja wyjaśni okoliczności wczorajszego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Nowa Więź Kącka w powiecie wrocławskim, gdzie samochód wjechał pod pociąg relacji Szklarska-Poręba-Luboń. Zginęło 5 osób, które podróżowały autem. By wyjaśnić przyczynę tragedii, między innymi odtworzony będzie monitoring, który jest na tym przejeździe. Według wstępnych informacji sygnalizacja świetlna działała, przekazał rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec. Z relacji osób przebywających w okolicy wynika, że w momencie zdarzenia mogło intensywnie padać, co mogło utrudniać widoczność. W pociągu podróżowało około 200 osób. Żaden z pasażerów pociągu nie odniósł obrażeń. Strażacy mieli pełne ręce pracy. Nocą nad północną częścią kraju przeszły burze z silnym wiatrem. Sytuacja poważna była m.in. w zachodniopomorskim, gdzie strażacy otrzymali kilkaset zgłoszeń. W powiecie drawskim przeszła trąba powietrzna, która uszkodziła około 50 dachów, m.in. w Złocieńcu i okolicach. Na razie trudno określić skalę zniszczeń, mówi Paweł Dymecki, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim. Nie jesteśmy w stanie teraz jeszcze dokładnie zweryfikować, ile tych budynków zostało uszkodzonych. Pojedyncze sytuacje z powalonymi drzewami, bądź na budynki, bądź na samochody osobowe i pojedyncze sytuacje z odcięciem drogi osób wypoczywających nad jeziorze przed powrotem do domu. Nie mamy na ten moment informacji, żeby jakaś osoba była poszkodowana. Pozostałe interwencje strażaków dotyczyły głównie powalonych drzew i złamanych gałęzi. Premier i prezes PiSu nakreślili priorytety partii w kampanii wyborczej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości byli gośćmi drugiego dnia zjazdu klubów Gazety Polskiej w Spale. Premier mówił, że najbliższe wybory parlamentarne zdecydują o losach Polski przynajmniej na 10 kolejnych lat. Mateusz Morawiecki wskazał, jakie będą cele Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzącej kampanii. Rzeczpospolita nowoczesna, ale też solidarna, sprawiedliwa dla słabszych, nowoczesna i silna również za granicą. Premier podkreślił, że obecny rząd nie dzieli Polski i będzie bronił tradycyjnych wartości oraz konstytucji. O polityce realizowanej przez rząd mówił z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który wskazał, że jest ona nastawiona na rozwój. Nie jest żadnym rozdawnictwem. Jest polityką przemyślaną, której celem jest uzyskiwanie czegoś, co ekonomiści nazwaliby rentą od dobrego rządzenia. Szef partii rządzącej mówił, że nadchodzące wybory parlamentarne będą najważniejsze od 1989 roku. Relacjonował Michał Fabisiak. Równo dwa miesiące od dramatycznego pożaru Notre Dame w katedrze mszę świętą odprawił arcybiskup Paryża. Uczestniczyło w niej zaledwie 30 osób duchownych i świeckich. Dlaczego? O tym Marek Brzeziński. Tak skromna liczba wiernych podyktowana była względami bezpieczeństwa. Sklepienie, które według ekspertów jest niestabilne, zabezpieczono specjalną siatką. Nad nią zieje ogromna dziura wyrwana w dachu przez iglicę. Wrażeniami, jakie na nim wywarł widok zniszczeń, dzieli się duchowny z paryskiej diecezji, Philippe Mossé. Ta ogromna dziura, wyrwa w dachu, wydaje mi się, że wywołała wielkie emocje i pewne poczucie historycznej chwili. Na budowie dzień i noc pracuje od 60 do 150 robotników. Nie prowadzą oni jednak żadnych prac remontowych, lecz jedynie zabezpieczają nadwyrężone ogniem i wodą mury katedry, której odbudowa zacznie się nie wcześniej niż za rok. Tymczasem z obiecanych 850 milionów euro na konto wpłynęło 9% tej sumy. To wynik skomplikowanych procedur biurokratycznych między darczyńcami a organizacjami zaangażowanymi w odbudowę Notre Dame. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ta korespondencja z Francji kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś niestety znowu pogoda w kratkę. Na przeważającym obszarze kraju przelotne opady deszczu i burze. Na wschodzie i w pasie od Górnego Śląska po Podkarpacie burze okresami gwałtowne z opadami gradu. Bez opadów jedynie na Pomorzu Zachodnim, ziemi lubuskiej i w zachodniej Wielkopolsce. Termometry pokażą od 21 do 31 stopni. Tyle będzie na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które nie znają liter. Nie znają liczb, nie znają ciszy. Dobrze znają tylko wojnę. Taka wojna trwa w Jemenie. Krzywdzi najsłabszych. Odbiera wodę, jedzenie. Dom. Ratujmy ludzi z Jemenu. Ja pomagam. Ty też pomóż. Razem mamy moc. Razem mamy moc. Wspieraj polską akcję humanitarną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Super promocja w Play. Tylko w ten weekend na play.pl wszystkie smartfony bez abonamentu w cenach obniżonych o VAT. Na przykład Xiaomi Redmi Go tylko 267 zł. Taniej o 61 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. To będzie niezwykłe spotkanie, niezwykłe pod wieloma względami. Muzycznie, tematycznie i oczywiście ze względu na gości. Będziemy przenosić się do Indii, gdzie można zobaczyć świt życia. A Giridhari oznacza pielgrzyma. Artur Dutkiewicz, Giridari, Pielgrzym, oczywiście we fragmencie. Znakomity pianista jazzowy, projekt o duchowych korzeniach czterech kultur świata. Tak nazywa się ten projekt, z którego pochodzi utwór Pielgrzym. 12 czerwca w Warszawie odbyła się premiera filmu Jutro czeka nas długi dzień o historii pewnej niezłomnej kobiety, która jest dzisiaj moim gościem. Pani Helena Pys, bohaterka filmu. Witamy pięknie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie przy okazji. I Paweł Wysoczański, reżyser i scenarzysta filmu. Witam cię. Dzień dobry. W Dżiwodaya, pani Heleno, jak powinnam poprawnie wymawiać? Albo troszkę bardziej z sanskrytu Dżiwodaya, albo tak jak spolszczamy Dżiwodaya. Pani Heleno, jak długi potrafi być dzień lekarza w Dżiwodaya, skoro czeka nas długi dzień? No, nieograniczony tak naprawdę bywało 24/24, tak jak w życiu każdego lekarza. Tam dzień jest, ten jasny dzień jest o wiele krótszy niż w Europie, bo wiadomo, bliżej równika mieszkamy i ciemność zapada szybko. No ale dzień to jest jeszcze coś innego, to jest jeszcze pojęcie filozoficzne też, bo przecież dzień pracy może być i wszystkie inne dni, dzień, który rozjaśnia nam naszą codzienność. Także no, powiedziałabym, że ja, moje dni są długie. Póki śpiewają dzieci, póki hałasują, to trwa dzień. Tak. Zaczyna się bardzo wcześnie, ale tego już nie słyszę. Nauczyłam się, ponieważ one mają mniejszą, gorszą możliwość korzystania z łazienek, jest ich mniej. Ja mam na swój własny użytek, więc ja mogę wstawać troszkę później. I nauczyłam się już nie słyszeć. Moje uszy wyłączają ten poranny jazgot. Natomiast rzeczywiście kończy się dla mnie dzień, kiedy ja już padam ze zmęczenia, a zaczyna się tak naprawdę ten taki produktywny, wtedy kiedy dzieci pójdą spać i robi się cisza w domu. Wtedy mogę popracować, mogę pisać listy, mogę się skupić na czymś, mogę komuś odpowiedzieć na jakieś zagadnienia. To rzeczywiście mój dzień jest taki bardzo czynny, dopóki dzieci jeszcze i pracownicy i mieszkańcy nie śpią, a w momencie, kiedy usypiają około 9:30, no to wtedy ja zaczyna się mój dzień, który trwa zwykle do północy. Jutro czeka nas długi dzień. Pawle, tytuł zawsze przychodzi na końcu do głowy, kiedy jest skończony film? Tak, sam film zainspirował tytuł. Ta historia przez lata miała inny tytuł, zaczerpnięty z pewnej piosenki. Zaczęliśmy starać się o piosenkę tegoż artysty z premedytacją, nie mówię nazwiska, bo ono jeszcze padnie z tej audycji, zdaje się. I management tegoż artysty zgodził się na użycie piosenki, natomiast nie zgodzili się na tytuł filmu. No, chodziło o Boba Dylana. Mieliśmy zatytułować ten film No Direction Home. Menadżer Boba Dylana, który obejrzał nasz film i zachwycił się filmem, panią Heleną, zgodził się na użycie w filmie piosenki I Was Young When I Left Home, natomiast niestety nie zgodzili się na tytuł. Niestety, bo ja też wiedziałem, że był taki film Martina Scorsese o Bobie Dylanie. Scorsese już wziął ten wers z Dylana i zrobił kapitalny 4-godzinny dokument, więc zainspirowałem się swoim własnym filmem. Ja nie będę mówił, z czego to inspiracja, to jest bardzo czytelne, widzowie to wyłapią. Nie mogę tego zdradzić, bo to byłaby zbrodnia. Także tak, tytuł się pojawił na końcu. Dosłownie przed jakimś pierwszym publicznym pokazem zwlekałem jeszcze jak mogłem, były jakieś dwie wersje. Pamiętam, do pani Heleny dzwoniłem, pytałem, czy taka wersja, czy taka. A pani Helena mogła zatwierdzić i nie zgodzić się? Na wiele rzeczy wyrażałam zgodę i na niektóre nie wyrażałam zgody. Paweł był bardzo lojalny rzeczywiście. A jeżeli chodzi o tytuł, to ja myślę, że jeszcze tam był problem nawet z przetłumaczeniem tego No Direction Home, bo żeby to się zgadzało z treścią filmu, to jednak nie byłoby łatwo, nie byłoby literacko. No i rzeczywiście ten ostatni pomysł bardzo mi się podobał. Już państwo są po premierze filmu, takiej premierze bardzo spektakularnej, bo właściwie oprócz tego, że temperatura sięgała niemalże klimatu indyjskiego, tak, to no, tłumy nieprzebrane. Proszę się nam przyznać, ktoś bardziej się denerwował. Paweł. Ja. I ja to wiem. Ja. On mnie ze 3 razy zapytał, czy mam tremę, a ja nie wiedziałam, o co mu chodzi. Ja nie znam takiego pojęcia, ja przecież przed czym mam czuć tremę. Tak naprawdę. Paweł, pani Helena jest urodzoną aktorką. Absolutnie, filmową. Nie, no to jest zwierzę. Jest pani Helena, gdyby nie robiła tego wyjątkowego, co robi, mogłaby spokojnie grać w filmach. Zresztą żartujemy sobie, że Bollywood czeka i ten nasz film w Indiach będzie pokazywany. Nie potrzebują napisów, bo jest prawie w całości w hindi, więc kto wie, no tak. Co jeszcze przed panią Heleną Pys. No, ale miałeś taki oddech teraz już, że już. Tak, czy, miałem. Czy już siedziałbyś z nożyczkami przysłowiowymi? Nie, ludźmi? Nie. Skłócił mnie jedną rzecz, natomiast to nie są jakieś rewolucyjne zmiany. Ten film jest skończony. Myślę, że jest wyjątkowy, bo wyjątkowa jest bohaterka. Pani Hela nam zaufała. Zrobiliśmy, to jest bardzo ważne, zrobiliśmy taki film, jaki chcieliśmy. Nie jaki chciała pani Helena, nie jaki chciała jakaś instytucja, nie, że ktoś nam kazał. To nie jest film też bardzo, to jest ważne. I to nawet od pierwszego spotkania z panią Heleną mówiłem, ja nie chcę zrobić laurki, nie chcę zrobić pomnika, nie chcę zrobić... Na szczęście, bo to nikomu nie jest potrzebne. I to naprawdę czapka z głowy, mojej głowy dla wobec pani Heleny, że nam zaufała i no, gdzieś udostępniła swoje życie, udostępniła to niefortunne wyrażenie, ale że nam zaufała i dopuściła do siebie. Ja poczułem ulgę ogromną następnego dnia rano, bo parę nocy przed premierą miałem nieprzespanych. Ostatnie cięcia, ostatnie montaże, tak. Ostatnie szlify. Przepraszam, teraz pan reżyser trochę pojechał. On koloryzuje. Wiele nocy nie przesypia. Jak pracuje też, oszukuje. Budzi się dopiero około południa, bo pracuje głównie nocą. To nie były tylko te noce przed samą premierą. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że to, jak to mogło być film dla mnie, kiedy ja się przed tym naprawdę broniłam jakoś psychicznie. Nie jest łatwo się tak obnażać, pokazywać, pozwalać zaglądać do wszystkiego, do mojej codzienności. To jest jakiś rodzaj intymności i rzeczywiście na początku się broniłam, ale tak psychicznie, bo wiedziałam, że po pierwsze rzeczywiście budzi zaufanie pan reżyser i polubiłam go od razu. Wiedziałam, że też jestem już kolejną próbą, podejściem do tego filmu, że poprzednie mu się nie udały z rozmaitych względów, więc no trudno utrudniać ludziom życie. A po trzecie, to tak naprawdę nie mam nic do ukrycia. I to chyba zdecydowało. Były momenty, kiedy tutaj w Polsce, ponieważ sama zbieranie tego materiału trwało przecież 2 lata, to było 5 przyjazdów całej ekipy do Indii. No, pytali mnie moi znajomi, moja rodzina, przyjaciele, ale czy tobie się to podoba, czy ty się na to zgadzasz? No i ja właśnie powiedziałam tak, ufam, że nie zrobi z tego złego użytku, że pokaże tak, jak jest i po prostu to jest jego film, ja jestem nikim, ale ja chcę pokazać to, co ma do pokazania, co zobaczył sam. To są jego oczy, to jest jego pomysł na pokazanie tego, co uważa, że jest ważne, więc się zgodziłam. Pani Heleno, a jak zareagowała rodzina? Co mówiła? No, troszkę byli zaskoczeni, bo nie wszystko wiedzą o mnie. Te ich wizyty w Indiach, no, były... krótkie. Tylko najstarszy brat nie był dotychczas u mnie, natomiast pozostałe rodzeństwo było, ale to przecież były też jakieś wycinki tylko życia. A to, co zobaczył Paweł, akurat było czymś innym, więc ja też staram się, nawet jak opowiadam, to nie wszystko mówię. Nie każdy ma jakąś odporność na rozmaite rzeczy, no chociażby te właśnie moje sprawy konfliktowe, które wyszły jakby w ostatnim okresie. Poprzednie lata nie były tak trudne. No, jednym słowem zareagowali dobrze i podobało im się. Podobno nawet najstarszy brat pochwalił, co jest bardzo pochlebne dla Pawła niewątpliwie, bo jest krytyczny. No ale tak, jeszcze będziemy rozmawiać, bo ja mam spotkanie rodzinne za chwilę, więc jeszcze będę o tym rozmawiać z moją rodziną. To był taki długi prolog do wydarzenia, które przed nami, bo nie powiedzieliśmy, gdzie, jak, o co tak naprawdę chodzi i co się dzieje w tym filmie. Pawle, to jeszcze ustalmy, ile możemy zdradzić. To jest początek wydarzenia. Jak najmniej, ale jednak sprytnie sporo, aby zainteresować słuchaczy filmem. Dobrze, to skoro wywołaliśmy do tablicy Boba Dylana, tego Boba Dylana będziemy dzisiaj przywoływać, jako że jest to audycja muzyczna, no i w jakiś sposób on ten film naznaczył sobą. Będziemy się do niego odwoływać. No to zaczynajmy. laid your hair is smooth on the pillow where you lie. But I don't sense affection, no gratitude or love. Your loyalty is not to me, but to the stars above. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley below. Your daddy, he's an outlaw and a wanderer by trade. He'll teach you how to pick and choose. He oversees his kingdom, so no stranger does intrude. His voice, it trembles as he calls out for another plate of food. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley. And your pleasure knows no limits. Your voice is like a meadowlark, but your heart is like an ocean, mysterious and dark. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley. Bob Dylan. Dlaczego, Pawle, zdecydowałeś się na Boba Dylana? No to jest pytanie za milion dolarów. Bo ja jeszcze wyjaśnię, drodzy państwo, bo to jest tak, że ja zapytałam się, jaką muzykę gramy, no i usłyszałam od reżysera, no, Boba Dylana. Ja powiem, jakie utwory zaproponuję. No i tak to się dzieje właśnie. Tak, to jest pytanie, na które można powiedzieć jednym słowem, bo go kocham. No i można opowiadać całymi godzinami. Ja Dylana słucham nie od 2 lat, nie od momentu, jak dostał Nobla, tylko brat mnie nim zaraził, kiedy miałem kilkanaście lat. Mam jego wszystkie płyty. To, co przed chwilą poleciało z mojej ukochanej płyty Desire, One More Cup of Coffee, wspaniały kawałek, numer 4 z tej płyty. No to już słyszą państwo. Tak, ja absolutnie zakochany. Wymarzyłem sobie, żeby mieć Dylana w tym filmie. Raz, że gdzieś ta piosenka Like a Rolling Stone z tym wersem No Direction Home, gdzieś wbrew pozorom, mimo że to jest piosenka zupełnie z innej epoki, opowiadająca o innej bohaterce, gdzieś pasowała mi do pani Heleny. Mi to bardzo trudno zwerbalizować, ale przecież bardziej pani, intuicyjnie, ale też no, znaczeniowo pani Helena no, żyje w Indiach, czy te Indie są jej domem, jest z Warszawy, z tą Warszawą jest bardzo związana, ale przecież Warszawa nie jest jej domem, nie mieszka tu od 30 lat, ale teraz właśnie zaczynam o tym opowiadać i mam wrażenie, że to trywializuje. Dylan bardzo mi pasował, udało się też tutaj namówić i chwała tu Markowi Żydowiczowi, dyrektorowi Kamer Image, że skontaktował mnie z Jeffem Rosenem. Jeff Rosen obejrzał film, 2 miesiące trwały rozmowy, oczywiście, no, to dużo mówić, pieniądze też były problemem, bo no, filmy dokumentalne w Polsce mają takie, a nie inne budżety. Ale się udało. Ale się udało. Tak. Ale to nie jest koniec opowieści, dlatego że potem przyszedł wybór kompozytora i wybór kompozytora padł na Michała Lorenza. No Michała Lorenza, co było naturalne, ponieważ zrobiliśmy razem dwa wcześniejsze filmy, Jurek o Jerzym Kukuczce i Kiedyś będziemy szczęśliwi. I to już od w zasadzie lat wspominałem Michałowi o tym filmie, a kiedy już był bliski końca, już w sierpniu byliśmy umówieni na jakąś pierwszą projekcję roboczej wersji. Wreszcie w październiku Michał zobaczył film, wysłał mi pięknego SMS-a. Ja powiedziałem, że będzie muzyka, a zapytał mnie, jaka to ma być muzyka. Ja o muzyce nie potrafię mówić, więc jakoś machałem rękami więcej niż mówiłem i Michał powiedział, ja myślę, że to powinna być muzyka dyskretna. I to tak we mnie uderzyło, tak do mnie trafiło, że później mu jak mantrę powtarzałem to słowo dyskretna, dyskretna. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo Michał Lorenz, oczywiście jak to Michał Lorenz odniósł się do tego pomysłu, będziemy wysłuchiwać jego opowieści. Pani Heleno, a pan reżyser kontaktował się z panią, radził? Czy miała pani wpływ na to, no jaki kompozytor na przykład? Czy to zupełnie było poza panią? To było poza mną, ja się na muzyce tak naprawdę nie znam, aczkolwiek lubię słuchać, jak coś brzęczy, ale tak naprawdę to, no właśnie, tak naprawdę to mi wszystko jedno, byle było ładne, nie rażące uszu, no ale nazwisko pana Michała, no to jest coś, co podnosi niewątpliwie rankę chyba każdego filmu, więc bardzo, bardzo się cieszyłam z tego. Pani Heleno, gdzie państwo nas zabierają? Czym jest Dziwodaja? O, Dziwodaja. Też jednym słowem się nie da określić, bo mamy tak wiele jak pani czasu. Redaktor powiedziała, jest to świt życia. Tłumaczenie na polski luźne. My tak to przetłumaczyliśmy, nazywamy świt życia. A tak naprawdę dający życie. Dziw to jest życie? Daje, dający. To może zbyt górnolotnie brzmi, dlatego ten świt życia bardziej nam pasuje. Świt życia dla kogoś konkretnego, dla ludzi, którym życie się bardzo pokomplikowało i z takiej błahej, naprawdę błahej przyczyny, tak trywialnej właśnie, że z powodu choroby. Choroba dla nas, szczególnie choroba zakaźna w dzisiejszych czasach, kiedy antybiotyki mamy na wszystko niemalże, to jest choroba bakteryjna, to jest zwyczajna choroba, a znana przecież od tysiącleci, od czasów biblijnych i dlatego jest to wszystko tak bolesne. Dlatego świt życia jest potrzebny, ponieważ ludzie dotknięci trądem są absolutnie nieakceptowani w środowisku. India dodatkowo, poza... w innych krajach też dochodzi do pewnej izolacji. Kiedyś choroba była nieuleczalna, więc wiadomo było dlaczego izolujemy. Kiedyś gruźlików w Polsce też się izolowało w jakichś sanatoriach. To było zrozumiałe. W dobie, kiedy już leczy się wszystkie te choroby bakteryjne, nie powinno być żadnej izolacji. Tymczasem akurat Indie, które są tak kontrowersyjnym krajem w wielu aspektach. To jest kasta, to jest podział kastowy. Czy człowiek chory jest gorszym? Właśnie jest gorszy. Tam, gdzie jest podział kastowy i nagle z tej kasty się urodziłem się jako Brahmin, ale w momencie, kiedy dostaję trądu, to jestem już nikim. I moja własna rodzina, moja własna grupa społeczna, moja wioska mówi mi odejść. Nie chcemy mieć z sobą nic wspólnego. Tam jest ciągle wiara w to, że być może jest to, podobnie jak w Afryce, w szamanów, którzy mogą zakląć, że tam jest to los podyktowany przez bogów, bo może zawiniłem. Nawet jak nie teraz, to może w poprzednim wcieleniu. I jeszcze trzecie przekleństwo to pojęcie karmy. Taki los mi przypadł, muszę się na to zgodzić. Więc te wszystkie rzeczy powodują, że ten trąd, który można by leczyć zwyczajnie i za nawet niewielką sumę pieniędzy, gdyby był rozpoznawany od razu i gdyby człowiek cierpliwie dawał się leczyć, mógłby zniknąć z powierzchni ziemi. A jak tym powstał bardziej, ten ośrodek? Zaraz powiem, ale tym bardziej, że 70% osób dotkniętych trądem mieszka całego świata, wszystkich trądowatych na świecie, 70% mieszka w Indiach. Więc to jest naprawdę dodatkowo właśnie kulturowo i tymi trzema aspektami, które wymieniłam, wywołane. No właśnie, jak powstał ośrodek? przed wielu laty, niedługo będzie 50, w grudniu minie 50 lat, kiedy zainstalowano 3 pierwsze namioty na tej ziemi, gdzie dzisiaj jest piękny ośrodek, można go podziwiać. Przyjechał tam polski ksiądz, kapłan Palotyn, który był też lekarzem. On sobie to wymarzył. On sobie wymarzył pomoc sędowatym gdzieś tam w jakimś wczesnej młodości, w dzieciństwie niemal, w wieku lat 12 czy 14 przeczytał książkę o innym też księdzu, kapłanie, który zamknął się razem z sądowatymi na wyspie Molokai. W tamtych czasach, na Hawajach, na Hawaje po prostu zsyłano na tę wyspę wszystkich chorych na trąd. Właśnie trzeba było izolować. I on podjął taką decyzję, że się z nimi zamknął. Rzeczywiście w przeciągu zaledwie kilku lat zaraził się i umarł. Wtedy jeszcze z powodu trądu się umierało. Kiedy ksiądz Adam Wiśniewski, tenże polski palotyn, przyjechał do Indii, trąd już jest całkowicie wyleczalny, mamy antybiotyki. Także sytuacja jest inna, ale on, mówię, zainspirowała go książka i bardzo konsekwentnie do tego dążył. Najpierw poszedł do niższego seminarium palotyńskiego, skończył seminarium, został wyświęcony na księdza tuż przed wybuchem II wojny światowej w 1939 roku i zaraz na początku wojny, kiedy utworzono tajne komplety wyższych uczelni, on zapisał się na medycynę i konsekwentnie, tak jak mówię, dążył do swojego celu, ukończył medycynę, tuż po wojnie zrobił nawet doktorat. Potem jakiś czas nie mógł wyjechać, no bo wiadomo, były z kolei trudności z powodu ustroju, jaki panował w Polsce, ale w 1957 roku skorzystał z pierwszej możliwości zdobycia paszportu i wyjechał za granicę, dalej szukając miejsca, gdzie mógłby trędowatym najbardziej, najskuteczniej i pomagać, i gdzie jest ich najwięcej, gdzie najbardziej potrzebują kogoś takiego jak on. I Jeff Odaja stało się taką polską placówką, polską ziemią palotyńską, gdzie zaczęto pomagać trędowatym. No tak można powiedzieć, mało tego, no ci, którzy pomagali, to byli w większości Polacy, w jakichś 90-kilku procentach, tylko nie Polacy z naszego kraju wtedy, znowu tej łączności jeszcze nie było, mieszkaliśmy za żelazną kurtyną, tylko Polacy z emigracji. Oni z kolei też swoim rozmaitym krewnym i swoim rodzinom nie mogli pomagać za bardzo. Ta łączność między zagranicą i Polską była przecież ograniczona, ale polskiemu misjonarzowi bardzo chętnie pomagali. Także ojciec Adam, ksiądz Adam, łącznie jeszcze ze współpracownicą, która dojechała do niego kilka lat po jego przyjeździe, 4 lata później, razem tworzyli to. Była to świecka wcześniej osoba, potem, no właśnie, mówiliśmy na nią siostra Barbara, ale no, bardzo często nazywamy się braćmi i siostrami, więc ona, chociaż nie była rzeczywiście osobą zakonną, ale była siostrą Barbarą, zakładali ten ośrodek od początku, od 3 namiotów. Pani powiedziała, mówiliśmy, bo 30 lat temu jako lekarz również pani do tej ekipy, jeśli można tak powiedzieć, dojechała. Film rozpoczyna się tematem, głównym kompozycją Michała Lorenza i taką scenką, możemy Pawle zdradzić? Oczywiście. Pukanie do drzwi, rozmowa. Co się dzieje? Pani Heleno, gdybyśmy mogli przetłumaczyć, zanim posłuchamy. Podniesionym tonem mówię, że za wcześnie przyszedł ten urzędnik. Dziecko przyprowadza go do moich drzwi, puka, a ja się denerwuję, bo mam nieskończoną pracę, a on był uprzejmy pofatygować się za wcześnie. A co to był za urzędnik? No a potem właśnie, to był urzędnik, który sprawdzał higienę w naszym ośrodku. No bardzo mnie to rozzłościło, bo tam jest naprawdę bardzo czysto w porównaniu z miastem, z okolicznymi wioskami. U nas jest no wyjątkowo czysto, dzieci sprzątają, uczymy ich tego. One przyjeżdżają ze slumsów okołomiejskich, gdzie jest brud, smród i ubóstwo, a u nas jest po prostu czyściutko i wspaniale. No i on mi zarzuca właśnie, że jest tu i ówdzie brudno. No tak mnie rozzłościł, że musiałam mu brzydko powiedzieć, a jak panu się nie podoba, to sam sprzątaj. I taki, pan dostał żart. Szmiotły do tak zamiatania jest. Od dzieci. Tak to się wszystko właśnie rozpoczyna. मम्मी जी जांच के लिए आदमी आया है क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं तो हम लोग क्या थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते मम्मी जी आदमी पूछ रहा है कि क्या हम लोग जांच जल्दी शुरू नहीं कर सकते बिल्कुल नहीं Tak rozpoczyna się film, łącznie z tym głównym tematem, który skomponował Michał Lorenc. Michał Lorenc był również na premierze filmu. Przenosimy się teraz do sali kinowej. Panie Michale, dostaje pan bardzo wiele propozycji napisania, skomponowania muzyki do filmów. Czy zawsze przyjmuje pan propozycje, czy czasami zdarza się odrzucić jakąś? Zdarza mi się odrzucić, znaczy w sensie nie odrzucić, tylko się przeważnie tak wszystko układa, że albo nie zdążyłem napisać, albo wycofałem się, albo filmu, znaczy nie, nie jest warunek, nie zrozumienie filmu. Są filmy, które zrozumiałem po wielu latach i w inny sposób niż kiedyś. Także krótko mówiąc, rzeczywiście w tym roku dwie propozycje mnie ominęły, ale szczegółów żadnych Państwu nie powiem. A co zadecydowało w przypadku filmu Jutro czeka nas długi dzień, że przyjął Pan propozycję współpracy? Wie Pani, mówiąc bardzo osobiście, jestem pod wielkim wrażeniem ostatnio od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy, pod wrażeniem filmu Czarnobyl, który jest filmem o naszym Zbawicielu, który jest filmem o heroicznej, wspaniałej postawie ludzi, dzięki którym żyjemy. I nawet sobie nie zdawaliśmy z tego nigdy sprawy, dlatego że ta bestia KGB chroniła informacje, pilnowała, żeby nic się nie wydostało na wierzch. Dopiero Anglicy po 34 latach zaczynają nam uświadamiać, że żyjemy tylko dzięki tym heroicznym, małym ludzikom z Czarnobyla, wielkim herosom, którzy oddali życie za nas. I film jest też opowieścią o kimś, kto oddaje życie dla innych. To jest pani Helena, doktor Helena, która jest szefową hospicjum, właściwie szpitala dla ludzi chorych na trąd w Indiach. Słyszał pan wcześniej gdzieś opowieści właśnie o pani doktor Helenie Pys? Nie, słyszałem w ogóle o misjach polskich zakonników błogosławionego Żelazko, ojca Żelazko i wielu innych osób, które w Afryce, na Bliskim Wschodzie, na Dalekim Wschodzie odnajdują się i znajdują sens swojego życia tam, oddając swoje zdrowie, swój czas, siebie innym. Do dzisiaj sobie zadaję pytanie, dlaczego pani Helena wyjechała z Polski? To był przecież okres, kiedy było bardzo ciężko, szczególnie w PGR-ach, szczególnie w sierocińcach, domach dziecka, ale z tym pytaniem chyba zostanę. Nie wiem dlaczego, bo trudno mi zrozumieć ludzi, którzy mają pod nosem cierpienie i tego cierpienia szukają gdzie indziej, przecież tam jest opieka w Indiach, jest lekarska i to nie jest misja chrześcijańska, tylko to jest misja niesienia pomocy innym. Więc to jest film, który ma szereg zagadek dla mnie, nierozwiązanych do dzisiaj, ale swoją dobracią, tak to nazwę wielkim słowem, sprawił film o wielkim człowieku sprawił, że pisałem tę muzykę z wielką radością, przyjemnością i poczuciem, nazwę to, wolności. Może dzisiaj uda nam się rozwiązać pewne zagadki i odpowiedzieć na pytania. Pani Heleno, dlaczego Indie? No właśnie. Skoro tutaj było tyle cierpienia, jak mówi Michał. No tak, ja przecież cały czas pracowałem jako lekarz i z cierpieniem się stykam na co dzień. Panie Michale, pani redaktor, powiedziałabym, że właśnie niczego się tak naprawdę nie wybiera. Ja w swoim życiu brałam zawsze to, co jakby stało przede mną. To, co mi się jawiło jako zadanie na dziś, na jutro. I to nie jest kwestia wyboru. Niejednokrotnie nawet mnie chwalono za to, że tak wspaniale realizuję swoje marzenia. Nic takiego w moim życiu nie było. Żadnego takiego marzenia wyjazdu gdziekolwiek, służenia innym ludziom. Nie, brałam to, co dostawałam. Zostałam lekarzem rejonowym. Oczywiście, że z wyboru. No, kiedyś musiałam powiedzieć tak, zgadzam się, chcę tak pracować, ale kiedy szłam do odrabiać swój pierwszy staż podyplomowy, to zdziwiło mnie to, że trzeba właśnie odrobić też przychodniane sprawy. No i właśnie jedna z koleżanek starszych powiedziała mi, wiesz, szpital to jest takie laboratorium, tam sobie ludzie odpoczywają, tam zdrowieją szybko, a potem wracają do swojego domu i chorują na nowo. Tak naprawdę dobrze, takim prawdziwym lekarzem się jest w rejonie, kiedy w warunkach życia domowego i pracy musisz pacjentowi pomóc. No i to przemówiło do mnie. Zostałam lekarzem rejonowym naprawdę z wyboru. Nigdy nie chciałam być żadnym naukowcem. Musiałam latać po piętrach, bo w moich blokach nie zawsze była winda, no a trudności z chodzeniem miałam od zawsze. I nie sprawiało mi to przykrości. To była moja praca, właśnie tak ją zobaczyłam jako coś mojego. A potem nagle zobaczyłam, że jest jeszcze coś ważniejszego. Usłyszałam o tym ośrodku, trafiło to w moje uszy w sposób zupełnie niezamierzony. Decyzja była, no, nie chcę powiedzieć błyskawiczna, ale naprawdę szybka. Tego samego wieczoru już wiedziałam, że trzeba się na to zdecydować. Nie bała się pani? Ja w ogóle nie myślałam w kategoriach, co to będzie, co mnie tam spotka. To nie o mnie przecież chodziło, tylko o tych ludzi. Usłyszałam zdanie, jeżeli umrze ksiądz Adam Wiśniewski, lekarz, jedyny lekarz, który tam jest, kilkanaście tysięcy trądowatych zostanie bez opieki. No to nie jest zdanie, które można po prostu przepuścić koło uszu. Ale znała się pani na tej chorobie? Nie, w ogóle absolutnie nie. Właśnie dlatego myślałam, że pojadę do niego, po pierwsze się od niego nauczę. Pomogę mu oczywiście, po to pojadę, żeby pomóc. Nauczę się czegoś, a jeżeli się przydam, no to zostanę. To było moje myślenie, absolutnie nie żadne inne, to nie był żaden wybór. Także w odpowiedzi na wątpliwości, na dlaczego tam, kiedy jest tyle biedy gdzie indziej, dlaczego pomagać nam finansowo, kiedy tyle jest potrzeb w Polsce, to ja odpowiadam, jeżeli nie czujesz tego, ja poczułam, że to jest moje, że tam jestem wezwana, że to stanęło przede mną po coś. Pani Haleno, jest taka scena w filmie na początku, kiedy badany pacjent krzyczy przy badaniu niemalże i krzyczy też na panią. Co ty wiesz o bólu? No właśnie. A pani mu odpowiada co? No, odpowiadam, że wiem bardzo dużo, że od dawna, od 10 roku życia wiem, co to znaczy cierpieć. I rzeczywiście miałam w swoim życiu już w szpitali taki nadmiar, że dzisiaj uważam, że limit został wyczerpany. Dziękuję bardzo. Ja już szpitali nie lubię, nie polubię nigdy. No ale tak, pacjenci właśnie na ogół wiedzą, że nie mogą mi się poskarżyć jakoś nadmiernie, bo ja znam cierpienie, znam lęk przed operacją, znam tyle rzeczy, no przeszłam przez to wszystko sama. Doświadczenie życiowe też dużo daje, a kiedy mnie widzą jeszcze teraz na wózku, myślę, że bardzo często powątpiewają, czy jestem lekarzem w ogóle, ale no co mogłaby innego biała kobieta w środku Indii robić, gdyby nie miała właśnie tego wykształcenia medycznego, czy jakiegoś innego. Trzeba być ostrym w stosunku do pacjentów? Czy trzeba być ostrym? Trzeba być wymagającym. Jedni reagują na łagodne upominanie, a na innych czasem trzeba krzyknąć, żeby w ogóle pojęli, o co chodzi. Bo tak jak wspomniałam, karma i ich bierność wobec tego losu, który ich spotkał, jest przeciwnikiem leczenia. Żeby naprawdę zabrać się za siebie, to trzeba samemu uznać, że się jest chorym, przyjść do tego lekarza, a potem się stosować do jego zaleceń. A tego czasem naprawdę w Indiach brakuje. A w Polsce umiała też pani krzyknąć, huknąć na pacjenta? No też się... Czy nie było to potrzebne? No mnie się, nie pamiętam, czy mnie się to zdarzyło, ale byłam zawsze uważana za niezbyt miłą. Bo jeżeli nawet to nie było huknięcie w sensie decybeli, to mówiłam drukowanymi literami. Zdarzało mi się. Pawle, jak państwo się poznali? Czy pani Helena też przemówiła do ciebie drukowanymi literami i stwierdziłeś, nagrywam film? Nie, nie, skąd? Na początku było bardzo miło. Na początku. Czyli co, chcesz powiedzieć, że ja na początku bywam miła, to? Nie, no pani Helena jest zupełnie nieoceniona i gdyby nie ona, filmu by nie było. Film może powstać z innym operatorem. ten akurat. Natomiast zanim pani Helena, to wydarzyło się bardzo dużo wcześniej. Panią Helenę poznałem 3 lata temu, natomiast z tym projektem jestem od 2011 roku. Byłem związany z Fundacją dla Somalii. Jeździłem do tej Somalii, aby kręcić im filmy promocyjne i tam poznałem kapitalną bohaterkę. Oczywiście od razu pomyślałem, że to jest temat na film. Zacząłem przygotowywać ten film. Dostaliśmy pieniądze, zaczęliśmy kręcić. No, zaczęliśmy kręcić. Jeszcze po drodze zrobiłem film o kukuczce, natomiast na dobre wystartowaliśmy w 2014 roku i w 2015 we wrześniu zamordowany został koproducent tego filmu, Abdul Kadir Gabeyre Farah. Abdul, nasz ukochany Abdul, przyjaciel, nawet moja rodzina go znała, moja mama. I po tym, jak zabili Abdula w zamachu terrorystycznym w Mogadiszu, bohaterka się wycofała, nie chciała do Somalii więcej jeździć. Ja ją jeszcze namawiałem, co teraz z perspektywy czasu nie było za mądre, bo rzeczywiście powrót do Somalii już bez Abdula, który był gwarantem naszego bezpieczeństwa, to nie był dobry pomysł. I zostałem w takiej niecodziennej sytuacji, gdzie mam pieniądze na film, a nie mam bohatera. Zazwyczaj, zawsze jest na odwrót. Miałeś już zdjęcia też, tak? I miałem część zdjęć, które w zasadzie no, są, ale do niczego się nie nadają, bo nawet 1/4 zdjęć nie została zrealizowana. I zacząłem, mówiąc brzydko, nawet trochę humorystycznie, robić casting na bohatera. Wymyśliłem sobie, że no to nie może być Somalia, bo tam nikogo nie znajdę. Śmiesznie brzmi. No bardzo śmiesznie, bo wychodzi na to pani Helena, że przypadkowo wygrała pani casting. No nieprzypadkowo, zupełnie nieprzypadkowo. Odbyłem bardzo wiele spotkań. I to nie jest tak, że trafiłem na panią Helenę, kręcimy. Przed panią Heleną spotkałem kilkanaście osób. Nie wypada mi mówić kogo, bo teraz wyjdzie, że te kilkanaście osób byli gorsi od pani Heleny, ale byli. Byli mniej interesujący może, nie gorsi, no nie gorsi, nie lepsi, byli mniej interesujący. Dla mnie że to też jest ważny temat? Ale absolutnie, no w naszym kraju uważam, nie potrafimy dbać o bohaterów. Pani Helena Pys, od 30 lat zajmująca się trendowatymi w Indiach, sama na wózku inwalidzkim, z wyrazistą, kapitalną osobowością. Amerykanie zrobiliby o takich bohaterkach 3 filmy fabularne, ileś dokumentów, a ja jestem pierwszy, który robi większą rzecz. Tutaj trochę pani Helena mnie złapała za język, czy na początku jest miła, czy nie. Pani Helena ma wyrazistą osobowość, musi w tych Indiach walczyć i to, że czasami krzyknie do jakiegoś pacjenta, no właśnie dlatego, żeby mu ratować życie, żeby go jakby namówić do tego, żeby pomagał sam w sobie. Jeżeli krzyczała na mnie, to tylko dlatego, że nagle dzień naszej pracy stawał się dłuższy niż 14 godzin, a na Boga pani Helena ma tam większe zmartwienia niż ekipa filmowa, więc to też z czegoś wynikało. Poza tym ja nie jestem jakimś delikatnym człowiekiem, żeby krzyk zaraz miał mnie pod stół schować, był następny dzień Wysoczański. Naprawdę? Wysoczański. Ciągle się jeszcze nie boisz mnie? No proszę. Panie, ani trochę, naprawdę. Państwo słyszą, takie panują relacje w tak zwanej ekipie filmowej między reżyserem a bohaterką, a do tego jeszcze wszystkiego muzyka Michała Lorenza, która nam cały czas towarzyszy, bo towarzyszy i ubarwia cały film. Thank you. Michał Lorenz, motyw z filmu, i będziemy wracać do rozmowy z Michałem Lorenzem, do kolejnych motywów filmowych. Takim cichym bohaterem filmu są dzieci. Pani Heleno, czy w ośrodku dzieci potrafią wskazać Polskę na mapie? Oczywiście, każde. Nawet najmłodszym. Ale jeżeli pani redaktor pyta o Polskę, to jeszcze potrafią powiedzieć dzień dobry, dobranoc, dziękuję i takie podstawowe słowa. Jest tam taka mała, dodatkowa bohaterka. Absolutnie. No tak. Ma na imię Nanda Ni, jest współbohaterką filmu. To już, zostało zaplanowane, czy tak się nagle zadziało? Och nie, Paweł dostrzegł chyba jakiś talent w niej, bo nawet upiera się teraz, żeby ją kształcić w jakiejś szkole wyższej, ma zamiar to opłacać. Nie, ja myślę, że tam wiele dzieci wchodziło im w kamerę, a te sceny z nią wyszły tak dobrze, że Paweł postanowił ją właśnie pokazać w większej ilości. Czy to były improwizowane sceny, czy one były wymyślone, czy po prostu przypadkowo wchodziło? To są absolutnie improwizowane sceny, natomiast ja od początku chciałem pokazać relacje pani Heleny z dziećmi, bo pani Helena wychowała tam szereg dzieci, nie w sensie edukacji, również w sensie edukacji, zapewnienia im dobrobytu, natomiast również w takim sensie ludzkim. Pani Helena mówi o sobie, że ma tam córki takie bardzo bliskie. Tak, to brzmi dwuznacznie, no nie mam dzieci własnych, ale są dzieci, które nie mają nikogo. Ale dzieci mówią do pani mamusiu. Wszystkie do mnie mówią z takim skrótem indyjskim mami, ale to nie ma znaczenia, bo tam wszyscy się jakoś właśnie musimy nazywać. Jesteśmy wielką rodziną i każdy sobie wybiera, to jest mój wujek. Wcale nie są to więzy krwi. Nie używa się przecież tam imion. Ja tam nie mam imienia Helena. Paweł nie ma Paweł. To jest ten wysoki na przykład. Ten tak wysoki. O nim powiedzą. Tak, tak. Ale powiedzą Baja, brat. Czy właśnie wuj, ciocia, mama, prawda. Także to nie jest nic dziwnego, że tak na mnie mówią. Natomiast wiedzą dokładnie, że te najbliższe mi dzieci to są te, które nie mają zupełnie nikogo. A Pawle, kiedy po raz pierwszy wkroczyliście do ośrodka z tym sprzętem, z kamerami, między dzieci, to jaka była ich reakcja? Byliśmy sensacją. To mamy takie zdjęcia, kiedy jest Bartek Bieniek, absolutnie wyjątkowy operator i 40 dzieci wokół niego. W zasadzie pierwszy wyjazd to była taka aklimatyzacja, żebyśmy przestali być sensacją, potem przestali być ciekawostką i żeby dzieci, staty w kamerę, mikroporty, tyczkę, to, że jakiś wysoki reżyser chodzi, coś od kogoś chce, żeby no traktowały naturalnie, do tego byliśmy 5 razy po kilkanaście dni i wreszcie rzeczywiście, to myśmy się zżyli z Dziwodaja i mam wrażenie, że Dziwodaja zżyło się z nami, bo traktowali nas naturalnie. A dzieci też już się nauczyły mówić kamera, mikrofon. A nawet bawić się i zaglądać mu przez ramię. Tak. Ale ja chciałam powiedzieć jeszcze, żeby wzrost Pawła właśnie był szokujący, bo jednak przeciętny Hindus jest o wiele niższy i szczuplejszy i drobny w stosunku do naszych europejskich rozmiarów. Także to rzeczywiście szok zupełny. To dopiero początek, drodzy Państwo, naszej opowieści. Do niej wrócimy zaraz po godzinie 7:00, a na zamknięcie raz jeszcze oczywiście, jak żeby nie było, Bob Dylan. Jeszcze nie ciemno. Shadows are falling, and I've been here all day. It's too hot to sleep, and time is running away. Feel like my soul has turned into steel. I've still got the scars, not the sun in me. There's not even room enough to be anywhere. It's not dark yet, but it's getting there. And my sense of humanity has gone down the drain. Behind every beautiful thing, there's been some kind of pain. She wrote me a letter, and she wrote it so kind. She put down in writing what was in her mind. I just don't see why I should even care. It's not dark yet, but it's getting there. And I've been to London, and I've been to I followed the river, and I got to the sea. I've been down on the bottom of a world full of lies. I ain't looking for nothing in anyone's eyes. Sometimes my burden is more than I can bear. It's not dark yet, but it's getting there. Autopromocja. W poniedziałek, w dniu pogrzebu Ryszarda Bugajskiego, twórcy jednego z najważniejszych dzieł polskiej kinematografii, Przesłuchania, zapraszam Państwa do Klubu Trójki. Jak zwykle